każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 18 września i godzina 9. A to czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Wrocław powinien się obronić, mówi wiceszef MSWiA. Ludzie, którym powódź zniszczyła domy i mieszkania, przez rok nie będą płacili kredytu hipotecznego, poinformował szef resortu finansów. O bezpłatnej pomocy prawnej dla powodzian mówił w Trójce mecenas Przemysław Rosati. Poziom wody na rzekach Dolnego Śląska zaczyna opadać. Większość miejscowości w dorzeczu Odry jest już bezpieczna, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wiesław Szczepański dodał, że obecnie spłaszczona fala powodziowa jest w okolicach Oławy, a jutro spodziewana jest we Wrocławiu. Jednak zabezpieczenia przeciwpowodziowe powinny uchronić stolicę Dolnego Śląska. Tam mamy też te trzy rzeki, które są na terenie Wrocławia, to jest Bystrzyca, Ślęza. Kiedy do Wrocławia wyjdzie Odra na poziomie 6,5 metra, to mogą nastąpić cofnięcia tych rzek do swoich koryt, więc mogą nastąpić lokalne podtopienia, ale liczymy, że Wrocław jest w stanie się obronić, jednak te miliardy włożone w infrastrukturę retencyjną powinny Wrocławowi przy tym poziomie wody zapewnić stabilne bezpieczeństwo. Obecnie hydrolodzy notują ponad 60 przekroczeń stanów alarmowych i około 40 ostrzegawczych, większość w dorzeczu Odry. Utrzymuje się trudna sytuacja w Lewinie Brzeskim. Samorząd apeluje o pomoc. O 7 ofiarach śmiertelnych powodzi poinformowała policja. Na naradzie sztabu kryzysowego we Wrocławiu zastępca komendanta powiedział, że wcześniejsze rozbieżności dotyczące liczby ofiar wynikały z trudności w ustaleniu powodów śmierci odnalezionych osób. Nadinspektor Roman Kuster dodał, że policja nie ma informacji o osobach zaginionych. Nie mamy żadnych zgłoszonych zaginięć na obecną chwilę. Mówię tutaj o zaginięciach, które trafiłyby do nas zgłoszone, że poszukuje się jakichś osób. Zastępca komendanta dodał, że policja w ciągu godziny może skierować do pomocy przy powodzi 400 funkcjonariuszy, a finalnie nawet 2200. Ludzie, którym woda zniszczyła domy i mieszkania, przez rok nie będą płacili kredytu hipotecznego, poinformował szef resortu finansów. Podczas porannej odprawy służb we Wrocławiu premier Donald Tusk zapewnił, że spłatę rat weźmie na siebie państwo. Minister Andrzej Domański wyjaśnił, że pomoc obejmie osoby, które wzięły kredyty na mieszkanie lub dom, a budynek ucierpiał przez żywioł. Wsparcie będzie mogło być przyznane, jeżeli kredyt mieszkaniowy dotyczy kredytobiorcy, który utracił chociażby czasowo możliwość korzystania z domu lub lokalu mieszkalnego. Wsparcie będzie polegało na spłacie przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zobowiązań kredytobiorcy, czyli raty, przez okres 12 miesięcy, niezależnie od wysokości raty. Wnioski będzie można składać tradycyjnie, wypełniając papierowy formularz oraz online. Andrzej Domański dodał, że do teraz rząd zabezpieczył 2 miliardy złotych z budżetu państwa na doraźną pomoc i, jak podkreślił, ta kwota będzie zwiększana. Powodziania mogą też liczyć na bezpłatną pomoc prawną. O tym, gdzie poszkodowani powinni szukać informacji na ten temat, mówił w Trójce mecenas Przemysław Rosati. Informacje takie szczegółowe dostępne są w mediach społecznościowych. Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu stworzyliśmy specjalne listy. Te listy prowadzą dziekani. Tam zgłaszają się adwokaci, którzy są gotowi nieść pomoc prawną pro bono w tej trudnej sytuacji. Mecenas Rosati zwraca uwagę, by korzystać wyłącznie z profesjonalnej pomocy prawnej. Uwaga na tak zwane firmy odszkodowawcze, czyli takie podmioty, które w tego typu sytuacjach, jak właśnie katastrofy naturalne, pojawiają się, bardzo często obiecując wręcz złote góry, pobierając za to bardzo wysokie prowizje. W istocie rzeczy narażają te osoby, które są już poszkodowane, na taką wtórną szkodę. System darmowej pomocy prawnej działa także w każdym powiecie. W Kotlinie Kłodzkiej woda już opadła. Nie ucierpiały m.in. Stronie Śląskiej i Lądek Zdrój. Mieszkańcy uzdrowiska już trzeci dzień usuwają szkody. Już nie mamy siły dzisiaj to wszystko posprzątać. No to my, jeszcze sąsiad nam pomógł powynosić te meble, to wszystko, bo to ciężkie, namoczone. No wszystkie rzeczy są do wyrzucenia. Kupę szlamu jest na podłodze, posadzka jest do wyrzucenia, podniosło posadzkę do góry. No ale niech pan zobaczy tutaj przez okno, to jest nasze mieszkanie. Woda była tam jak ta kreska jest na ścianie. Prawie że po sufit i wszystkie meble były tak jedne na drugim. Wielu mieszkańców Lądka Zdroju straciło cały majątek. Pod wodą znalazły się domy, mieszkania, ale też sklepy, restauracje i pensjonaty. Byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego przysłucha dziś Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. To będzie jej pierwsze posiedzenie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Piotr Pogonowski kierował ABW od listopada 2015 do stycznia 2020 roku. To za jego rządów służba zaczęła korzystać z Pegasusa. Członkowie komisji będą chcieli dowiedzieć się m.in., czy pytał przełożonych, dlaczego oprogramowanie nie miało akredytacji. Czy zabiegał o taką informację? Dopytywał swoich przełożonych ministra koordynatora, pana Kamińskiego? Mówi wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy. Przesłuchanie odbędzie się w trybie jawnym i zamkniętym. Nie wezmą w nim udziału posłowie PiS, którzy za Trybunałem powtarzają, że komisja jest niekonstytucyjna. Orzeczenia nie uznają członkowie z koalicji rządowej. Ich zdaniem jest obarczone wadą ze względu na obecność w Trybunale tzw. sędziów dublerów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze raz o sporcie, o poranku. Krzysztof Łoniewski. Wygrać 9-2 w Lidze Mistrzów tej piłkarskiej. Takie wyniki się tu nie trafiają, a właśnie w takich rozmiarach Bayern w Monachium rozbił Dinamo Zagrzeb. Tak to spotkanie podsumował nowy trener Bawarczyków, do niedawna doskonały obrońca reprezentacji Belgii, Vincent Kompany. Na końcu mamy 3 punkty i 9 strzelonych goli. Rozmiary zwycięstwa ciut niecodzienne, ale to dlatego, że w zespole była dobra energia, przyjemność z gry i imponowaliśmy spokojem. To był dla nas piękny wieczór. Dobrą Niemczyzną operował Belg Vincent Kompany. Co poza tym w pierwszej kolejce Champions League? Milan przegrał 1-3 z Liverpoolem. Odwracając wynik, Real 3-1 wygrał ze Stuttgartem, a Young Boys Berno 0-3 uległo Aston Villa. Dzisiaj hit na Etihad, gdzie do niedawna grywał trener Bayernu Monachium. Manchester City spotka się z Interem Mediolan. Kibice Legii dawno temu skandowali przy Łazienkowskiej, że Inter Mediolan nie sięga Legii do kolan. Czasy się zmieniły, dziś już tak nikt nie nuci. Nie dziś, a wczoraj doszło do awantury na 4 fajerki w Krakowie z Aleksandrem Usykiem w roli głównej. Bokserski mistrz nad mistrzami spod Wawelu miał lecieć do Hiszpanii. Nasze służby nie chciały się zgodzić na wejście na pokład człowieka z jego teamu. Tak informuje przegląd sportowy Onet. Zrobiło się nerwowo, na tyle, że pięściarza skuto w kajdanki, ale już jest wolny. Nawet podziękował naszym funkcjonariuszom za profesjonalizm. Oburzenie całą sprawą wyraził tymczasem sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trudno się mu zresztą dziwić. Usyk to ukraińskie dobro narodowe w najczystszej formie. Czysta rywalizacja miała miejsce w Częstochowie. Norwid na zakończenie pierwszej kolejki plus Ligi Siatkarzy przegrał 1-3 ze Ślepskiem Suwałki. Nosem po meczu kręcił libero Norwida Mateusz Masłowski. No niestety na pewno złość jest. Myślę, że w każdym z zawodników, ponieważ ten pierwszy set koncertowy dla nas, naprawdę graliśmy bardzo dobrze i na nasze nieszczęście drużyna Suwałk się rozpędziła i wskoczyła na dużo wyższy poziom jakości. Kończymy znów piłką. Norwegia może być pierwszym krajem, który wycofa się z VAR-u, czyli wideoanalizy podczas spotkań tamtejszej ligi. Kibice i środowisko piłkarskie mają dość częstego przerywania gry i już obradują kluby oraz norweska federacja, jak pozbyć się tego kukułczego jaja. Nie będzie dziś deszczu na północnym zachodzie i wybrzeżu, ale poza tym przelotne opady są możliwe, a mapa opadów pokazuje, że Podkarpacie i okolice Podkarpacia dziś mogą oczekiwać deszczu najmocniejszego. W kwestii temperatury na ogół będzie dziś od 22 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:09, Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Taki zespół już. Dziękuję Państwu za poranne spotkanie. Teraz będą inne głosy. No, głos jeden konkretnie, Maciej Jankowski. Dzień dobry. No nie tylko ja, no przecież będą najróżniejsze głosy do 12. Ale będzie twój najczęściej. Mój najczęściej, to nie wiem czy to dobrze, ale tak będzie do 12. W każdym razie stałe punkty programu oczywiście też się pojawią. O kulturze między innymi będziemy mówić i oczywiście także raporty powodziowe będziemy Państwu proponować. No niby środa, a będzie też weekend.

Dancing in the Flames to jest nasza piosenka dnia dziś, w środę 18 września. To The Weeknd zapowiadający nadchodzącą płytę, która już niebawem się ukaże. Jeszcze w tym roku poznamy album zatytułowany Hurry Up Tomorrow. 13 września opublikowany za to został ten właśnie utwór, czyli zapowiedź rzeczonego albumu. To teraz szczypta gitar od panów z Ohio, bo to The Black Keys na zegarach 17 minut po 9, a ja przypominam, że o 9.30 jeszcze zanim informator ekonomiczny to skrót, specjalny skrót serwisu Trójki o sytuacji powodziowej w Polsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

To najświeższy singiel grupy Ala Za Stary w Trójce. Godzina 9:35 na zegarach. Informator ekonomiczny. To jest ta pora. W studiu Trójki Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Jaka dokładność czasu, jestem pod wrażeniem. Z nami też mecenas Katarzyna Siwiec, radca prawny i doradca podatkowy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś w życie weszło rozporządzenie ministra finansów wprowadzające zerową stawkę VAT na darowizny od firm, przede wszystkim dla ofiar powodzi. Zerowy VAT będzie stosowany do przekazywanej żywności, ubrań, koców, śpiworów, ale też do nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych. A z jakich preferencji mogą korzystać firmy z terenów powodziowych? Przede wszystkim mogą korzystać z ogólnych przepisów prawa i tutaj chciałam przypomnieć, że na przykład ordynacja podatkowa przewiduje możliwość zwrócenia się o odroczenie na przykład terminu płatności podatku, rozłożenie go na raty, czy nawet umorzenie. To samo dotyczy na przykład składek na ubezpieczenia społeczne, o czym nawet ZUS informuje oficjalnie na swoich stronach, przypominając pracodawcom, że mają taką możliwość. Do tego też mamy specjalną ustawę z 2011 roku, która okazuje się być potrzebna, o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi i tam również jest przewidziana pomoc dla przedsiębiorców, dla pracodawców. Przykładowo, jeżeli ponieśli oni jakieś szkody w środkach trwałych, w środkach obrotowych, mają zalany lokal, w którym prowadzili działalność gospodarczą, mogą zwrócić się o pożyczkę, która będzie służyła usuwaniu skutków powodzi. Tam w ustawie przewidziana jest kwota do 50 tysięcy złotych i jeżeli wykorzystują ją zgodnie z przeznaczeniem, to później mogą liczyć na umorzenie takiej pożyczki. Czyli tych rozwiązań wspierających przedsiębiorców jest sporo. Warto zajrzeć po szczegóły na strony zarówno i Krajowej Administracji Skarbowej, i ZUS-u, i urzędów podatkowy. Tak, dokładnie tak jak pani redaktor mówi, bo tutaj instytucje wydają się działać naprawdę bardzo sprawnie i informują zainteresowanych o każdej możliwej pomocy na swoich stronach. Mówiliśmy już kiedyś tutaj w informatorze, że zaległy urlop należy wykorzystać do końca września. No ale sytuacja się trochę zmieniła. Czy przepisy przewidują siłę wyższą, czyli takie sytuacje jak powódź? No bo nie wyobrażam sobie, żeby z zaległego urlopu korzystała osoba, która dzisiaj ratuje swoje życie i dobytek. Tak, mówiąc wprost, przepisy nie używają takich pojęć, ale oczywiście regulacje są, które pozwolą nam z nich skorzystać właśnie w takiej sytuacji. Jeżeli chodzi o ten zaległy urlop, to tak jak pani redaktor powiedziała, on powinien być wykorzystany do 30 września, ale to nie jest taka reguła bezwzględna, która nie może zostać zmieniona w zależności od okoliczności. I możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że rzeczywiście na przykład dzisiaj pracownik miał być w pracy, ale no mieszka na terenie zalewowym i nie ma fizycznie możliwości do niej dotarcia, a jutro miałby rozpocząć urlop. I tutaj ta ustawa, o której wspomniałam z 2011 roku, mówi wprost, że to jest usprawiedliwiona nieobecność w pracy. A to z kolei powoduje, że urlop jak gdyby przesuwa nam się na okres późniejszy. Co więcej, no może być sytuacja, że co prawda pracownik mieszka w zupełnie innym terenie, ale chciałby na przykład, czy miał zarezerwowany urlop gdzieś na terenie, który no niestety... No na przykład w Kotlinie Kłodzkiej, pięknej, ale teraz dokładnie, zalanej. Dokładnie tak. To tutaj trzeba przypomnieć słuchaczom, że mają w takiej sytuacji możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu w późniejszym okresie. Niestety tutaj nie ma obliga, ale oczywiście pracodawca, no wykazując się empatią i zrozumieniem, może jak najbardziej udzielić tego urlopu w terminie późniejszym. I jeszcze jeden temat. Wrzesień to czas bardzo intensywnych przygotowań do nowego roku akademickiego. Gorący okres na rynku wynajmu mieszkań. Co zrobić, aby ten proces przebiegał jak najbardziej sprawnie i bezproblemowo? Jakie umowy zawierać? To znaczy na pewno należy je czytać i nie korzystać ze wzorów internetowych, bo te niekoniecznie są prawidłowe. Bardzo często są pomylone rozwiązania odnośnie lokali użytkowych i lokali mieszkalnych, a te rządzą się trochę innymi prawami. Więc warto umowę czytać. Jeżeli wynajmujemy lokal, jesteśmy wynajmującymi, warto zlecić komuś sporządzenie tej umowy i warto negocjować postanowienia w niej zawarte, bo proszę pamiętać, że wiele rzeczy możemy zmienić wolą stron, jak na przykład chociażby termin płatności czynszu. Przyjęło się, że jest to 10 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, ale tak być nie musi. Możemy się umówić równie dobrze, że czynsz będzie płatny na przykład 20 dnia miesiąca. Warto uregulować kwestie napraw. Kto i w jakim wypadku ponosi koszty usunięcia usterek. Dlatego, że tutaj też prawo pozwala nam na zmianę tych regulacji ustawowych wolą stron. To są takie najgłówniejsze, myślę, kwestie. A co w sytuacji, jak teraz niektóre mieszkania są zalane, a były na przykład wynajmowane studentom czy innym osobom? No właśnie, tutaj kodeks cywilny przewiduje, że to wynajmujący ma jak gdyby obowiązek nie tylko wydać lokal w stanie odpowiadającym użytkowi, jaki został określony w umowie, ale też utrzymywać go cały czas w takim stanie. Więc no niestety, jeżeli dojdzie do jakichś uszkodzeń w lokalu, to wynajmujący tak naprawdę powinien je usunąć. Ale może zdarzyć się drastyczna sytuacja, że ten lokal w ogóle zostanie zniszczony. I tutaj niejako przepisy ujmują się za wynajmującym, dlatego że jeżeli dojdzie do zniszczenia rzeczy najętej, to wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia już stanu poprzedniego i niejako z powodu tak zwanej niemożności świadczenia ten najem wygasa. No a pamiętajmy, że właściciele mieszkań będą mogli już niedługo starać się o wsparcie tutaj, bo i 100 tysięcy na remont mieszkania i do 200 tysięcy na remont domu właśnie zalanego w wyniku powodzi będzie. To będzie taka pomoc bezzwrotna dla wszystkich powodzian. Mecenas Katarzyna Siwiec, radca prawny, doradca podatkowy. Bardzo dziękuję za te wszelkie porady dzisiaj. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła, jak zawsze, Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwia, serdecznie. Dziękuję bardzo. Muzycznie u nas teraz coś od Kings of Leon. Jest 18 do 10. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Cry. I saw panic on the faces of people.

9 minut, jakie 9? 7 minut pozostaje do godziny 10. To Blur na samo zakończenie tej odsłony naszego dzisiejszego spotkania, ale słyszymy się ponownie za chwilę, po 10. People who never really care how you are.